Αμερικάν, άρθουν οι Αμερικάνοι. Μακάν, άρθουν οι Αμερικάνοι. Θέλω να πάω Αμερικάνοι τώρα φύγει, θα δώσω αμέσως, με τα χαράς. Εάντε ντε, τόσοι Αμερικάνοι έχουν έρθει σε αυτόν τον τόπο και θέλει και άλλους. Αχόρταγος. Είναι βέβαια ο υπουργός αρμόδιος για τους Αμερικάνους και για όλους τους άλλους, όταν πρόκειται να είναι επενδυτές όλοι αυτοί, άρα καλοδεχούμενοι, άρα τους χαρίζουμε και ναυπηγεία, άρα τους χαρίζουμε και ό,τι άλλο επιθυμήσουν, γιατί πάνω απ' όλα, πάνω και από τους ανθρώπους, είναι οι επενδύσεις. Οι ίδιοι λένε ότι για να ζήσουν καλά οι άνθρωποι πρέπει να έρθουν επενδύσεις. Αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι κυρίως ζουν καλά οι επενδυτές και για τους ανθρώπους είναι ένα θέμα. Θα το δούμε στην πορεία πώς θα ζουν με αυτού του τύπου τις επενδύσεις. Είναι ο Άδωνης, ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος μίλησε χθες σε ένα συνέδριο και για την τόνωση των επενδύσεων και για το πώς θα έρθουν εδώ οι Αμερικάνοι δίπλα μας, για να μην έρθουν οι Κινέζοι. Και δεν είπε μόνο αυτά, είπε και για τον ελληνικό τρόπο ζωής. Η Ελλάδα έχει κάνει προ πολλών δεκαετιών και τώρα το κάνει ακόμα περισσότερο και σωστά κατά τη γνώμη μου, επιλογή στα τοπέδο. Εμείς είμαστε με τη Δύση. Μπράβο! Άρα μας ενδιαφέρει να έχουμε περισσότερες, μια και βλέπω τον κύριο πρέσβη εδώ που είναι και πάρα πολύ δραστήριος και πραγματικά πολύ ικανός, περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Μα κάνουν, άρθουν οι Αμερικάνοι. Θέλω να πάρει Αμερικάνοι τώρα φύγει, θα δώσω αμέσως, με τα χαράς. Στο τέλος όμως πρέπει να είμαστε μεταξύ μας συνεννοημένοι. Εμείς θα τα δώσουμε σε κάποιον. Και καλά και φθηνά, κορίτσια! Αν δεν έρθει άλλος και μόνο ο Κινέζος, θα τα πάρει ο Κινέζος. Μακάν, άρθουν οι Αμερικάνοι. Η Ελλάδα έχει κάνει μια επιλογή στα τοπέδο. Εμείς είμαστε με τη Δύση. Σε ευχαριστώ, Βανεγείο. Μακάρι να έρθουν οι Αμερικάνοι, κορίτσι ο στόλος. Εμείς εδώ είμαστε και στην Τρούμπα. Τα παραπολιτικά βρίσκονται στην Τρούμπα. Οπότε θα είμαστε οι πρώτοι που θα τον καλοδεχθούμε το στόλο. Αυτά έλεγαν οι Έλληνες πολιτικοί μετά τον πόλεμο τις δεκαετίες 50-60. Είχαν έρθει οι Αμερικάνοι. Δεν έκαναν τις επενδύσεις που έπρεπε, έκαναν άλλα πράγματα, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Και ερχόμαστε τώρα, 2019, ο αρμόδιος υπουργός να παρακαλάει να έρθουν οι Αμερικάνοι, αλλιώς θα έρθουν οι Κινέζοι. Και να τα λέει και στον πρέσβη, ο οποίος είναι τόσο καλός, τόσο άξιος, τόσο ικανός. Τα καλύτερα έχει να πει για τον πρέσβη. Κατά κοινή ομολογία, είναι ο καλύτερος πρέσβης που έχει περάσει εδώ, αν και αγαπούσε περισσότερο την προηγούμενη, την αριστερή κυβέρνηση, λιγότερο ετούτη μέχρι στιγμής. Αλλά όμως πρέπει κάποιος να πει την αλήθεια και για το ότι έχουμε επιλέξει δυτικό στρατόπεδο και το ότι πρέπει να έρθουν οι Αμερικάνοι και το ότι ο πρέσβης είναι ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει. Φεύγουμε από την κυβέρνηση, πάμε στην αντιπολίτευση. Φλαμπουράρης βγήκε σήμερα το πρωί, έχει κάνει αίσθηση η συνέντευξή του. Πάντα ο κύριος Σαλέκος, οπότε βγαίνει, έχει να πει κάτι πολύ σημαντικό. Είναι και ο τρόπος που τα λέει, είναι αυτά που λέει. Όλοι, όταν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, τον τελευταίο τρίμηνο, λέμε γιατί έχασε. Ο καθένας λέει τις εκδοχές του για τα αίτια της ΣΥΤΑΣ, τα περίφημα. Λοιπόν, ο Φλαμπουράρης είχε εντελώς διαφορετική άποψη. Τώρα που έχουν περάσει τρεις μήνες, όπως είπατε, κύριε Φλαμπουράρη, έχετε καταλήξει στο γιατί οι πολίτες επέλεξαν να σας στείλουν στην αντιπολίτευση? Τι έφταιξε? Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση αυτή δεν έχει ανοίξει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν θέλετε και τη γνώμη τη δική μου, δεν πρέπει και να ανοίξει. Και αν θέλετε και τη γνώμη τη δική μου, δεν πρέπει και να ανοίξει. Τι τώρα αυτά θα συζητάμε? Καταρχήν δεν υπήρχε ήττα. Δεν το απάντησε σωστά. Να του συμπληρώσουμε την απάντηση. Δεν υπήρξε ήττα. Υπήρξε νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα τι να συζητήσουμε, τα αίτια της νίκης? Δεν χρειάζεται, τα καταλαβαίνει ο καθένας. 32% τον ψήφισε, εκεί περίμεναν 25. Μια χαρά πήγαν, καλά, οι ίδιοι περίμεναν 40. Οι υπόλοιποι περίμεναν 25, αλλά ήρθε το 32, 31 ακόμα τόσο. Οπότε δεν χρειάζεται να συζητάμε. Ούτε έχει ανοίξει συζήτηση, ούτε πρέπει να ανοίξει. Σύμφωνα με την πολύ ψύχρεμη άποψη του κυρίου, του συντρόφου Αλέκου Φλαμπουράρη. Και γιατί δεν πρέπει να ανοίξει η συζήτηση? Γιατί κάθε κόμμα που χάνει σε αυτόν τον τόπο, σε όλους τους τόπους, σε όλες τις χώρες, αμέσως μετά, κάνα τρίμηνο, τετράμηνο, εξάμηνο, συζητάει τι πήγε στραβά, ώστε την επόμενη φορά να διορθώσουν τα λάθη για να μην πάει πάλι στραβά ή για να ξανά έχουμε επόμενη φορά στην Πρωθυπουργία. Εδώ λοιπόν ο ίδιος λέει ότι δεν πρέπει να γίνει τίποτα από όλα αυτά και πώς το τεκμηριώνει, αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία. Για τα αίτια της ΣΥΤΑΣ δεν πρέπει να τα συζητήσετε? Γιατί? Η γνώμη μου είναι. Ναι, κατανοητό. Ναι, ναι. Γιατί το λέτε όμως αυτό? Το λέω αυτό διότι όταν είσαι 4,5 χρόνια κυβέρνηση, η αντικειμενικότητα της γνώμης για να μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα σίγουρα δεν είναι εύκολη. Αυτό είναι ένα ατράνταχτο επιχείρημα. Δεν είναι αντικειμενική μετά τα 4,5 όπως λέει, 4,5 είναι το σωστό, χρόνια στην εξουσία, οπότε δεν μπορεί να γίνει συζήτηση. Είναι η ταπεινή του γνώμη, γνώμη μου που λέμε και στα social media ή και κάμερα σε μένα, αυτά τα δύο ακολουθούν πολύ σημαντικές απόψεις, οπότε επειδή δεν υπάρχει αντικειμενικότητα γνώμης, δεν πρέπει να συζητήσουν στα 4,5 χρόνια. Τώρα αν αυτή η αντικειμενικότητα έρχεται μετά από 14,5 χρόνια, θα γίνει μια συζήτηση τότε τι πήγε λάθος, γιατί τους καταψήφισε ο κόσμος, γιατί ήρθαν με τέτοια κίνηση και με τέτοιο ρεύμα πριν 4,5 χρόνια και κατάφεραν να κάνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Όλα αυτά δεν είναι θέματα, δεν τα συζητάνε κάνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα πάντα με το Φλαμπουράρι, και δεν πρέπει και να τα συζητήσουν. Άλλωστε δεν αδειάζουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, γιατί έχουμε κάνει ή κάνουμε επανάσταση. Το σημαντικό εδώ είναι ότι αυτή η κυβέρνηση εξελέγει με τη σωστή ατζέντα. Μπράβο! Εμείς δεν είπαμε προεκλογικά ψηφίστε μας για να σας δώσουμε 13η σύνταξη, ούτε είπαμε ψηφίστε μας για να σας διορίσουμε στο δημόσιο. Εμείς είπαμε δεν θα σας δώσουμε 13η σύνταξη. Εμείς είπαμε δεν θα σας δώσουμε 13η σύνταξη και δεν έχετε το κράτος λεφτά, θα δώσουμε ότι παραπάνω μπορούμε, αλλά αυτό δεν υπάρχει. Και είπαμε ψηφίστε μας όχι για να σας διορίσουμε στο δημόσιο, αντιθέτως είπαμε θα κάνουμε το 1:1, 1:5. Δηλαδή 5 αποχωρήσεις, 1 πρόσληψη. Άρα σίγουρα είπαμε δεν θέλουμε να σας διορίσουμε στο δημόσιο. Το ότι λέγοντας αυτά ο κόμμα μας θέσει αυτοδυναμία είναι μια κοινωνική επανάσταση στην Ελλάδα. Είναι μια κοινωνική επανάσταση στην Ελλάδα. Εκάναμε μια επανάσταση. Είναι μια κοινωνική επανάσταση στην Ελλάδα. Κάναμε επανάσταση. Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα. Κάπως αλλιώς την είχαμε φανταστεί την επανάσταση και την κοινωνική επανάσταση. Εδώ Άδωνης την ορίζει ως κάτι που ψηφίζουμε Κυριάκο Μητσοτάκη, ως κάτι που ψηφίζουμε τον ίδιο, ως κάτι που ψηφίζουμε αυτή την κυβέρνηση, ως επιλογή του δεν θέλουμε σύνταξη, 13η σύνταξη, ότι δεν θέλουμε διορισμούς. Όλο αυτό λοιπόν το ορίζει ως κοινωνική επανάσταση. Αμοντάριστα είναι όλα αυτά που ακούμε, φρέσκα από ένα συνέδριο που έγινε χτες και από την πρωινή σήμερα εκπομπή του Sky, όπου είχε φιλοξενούμενο τον κύριο Αλέκο Φλαμπουράρη, που είχε να πάει καιρό, γιατί ήταν και εκείνο το μποϊκοτάζ που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλη μια επιτυχημένη και μεγαλοφιέστατη πολιτική κίνηση από αυτές τις πολύ ωραίες που μας είχε συνηθίσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Έκαναν λοιπόν την ερώτηση εκεί οι συνάδελφοι, αν γυρίζαμε στο 15, αν θα ξαναυπέγραφαν μνημόνιο. Εάν γυρίζαμε το χρόνο πίσω, είναι θα ξαναυπογράφατε μνημόνιο. Αν είμαστε έτσι όπως βρεθήκαμε τον Ιούλιο του 2015, ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο δρόμος των πεφωτισμένων. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ που ονειρευόμαστε είμαι εγώ. Το ΣΥΡΙΖΑ που ονειρευόμαστε είμαι εγώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η μεγάλη προοδευτική παράταξη των καιρών μας είμαι εγώ. Προφανώς είναι αυτός και πολύ λογικό, το λέει πολύ καθαρά, το είπε και στην Κεντρική Επιτροπή, τι να πούν οι άλλοι από κάτω. Σε αυτά δεν λες κάτι, κουνάς το κεφάλι και πας παραπέρα. Ο κύριος Φλαμπουράρης μας είπε πριν ότι θα, αν γυρίζει ο χρόνος πάλι πίσω, θα ξαναυπέγραφαν μνημόνιο. Για ποιον όμως θα το έκανε αυτό, γιατί το τεκμηρίωσε. Η φράση από μόνη της δεν λέει κάτι. Άλλωστε είναι και λίγο υποθετικό τι θα κάναμε αν γυρίζαμε 4-4,5 χρόνια πίσω. Για ποιον ακριβώς θα υπέγραφε το μνημόνιο και για ποιον έκαναν όλα αυτά που έκαναν τότε. Γιατί όπως θυμόσαστε τότε, είχαν πριν τρεις μέρες μπει. Είχε μπει το capital control, είχε οριστεί. Όχι, είχε μπει, δίνουμε, το είχατε βάλει, το είχε βάλει ο Βαρουφάκης. Ναι, είχε μπει. Εγώ λέω είχε μπει. Είχε μπει. Γελάσαμε, βρε παιδιά. Είχε μπει το capital control, είχε οριστεί ότι ο καθένας θα παίρνει 60 ευρώ την σωστό, ημέρα. Σωστό. Και όταν σκεφτόμουν εγώ ότι μπορεί να πάει τη Δευτέρα, αν εμείς, έτσι, δεν υπογράφαμε και δεν συμφωνούσαμε τον Ιούλιο ότι θα πήγαινε ένας ταξιούχος, ένας άνθρωπος, να πάει στην τράπεζα να πάρει τα 60 ευρώ. Και δεν θα τα βρίσκε. Και δεν θα τα βρίσκε, θεωρούσα ότι ήταν καταστροφικό. Έλα κάτι σε εδώ, λίγο να συνέλθω. Πώς θα συνέλθω, ο φόρος πήρε το γάλο σε γεια. Έλα, έλα, μην κάνεις έτσι. Θεωρούσα ότι ήταν καταστροφικό. Μην κλαις πολύ, θα σου φύγει το ρίμελ. Προσέχω, σκάσε. Και όταν σκεφτόμουν εγώ ότι μπορεί να πάει τη Δευτέρα ένας ταξιούχος, ένας άνθρωπος, να πάει στην τράπεζα να πάρει τα 60 ευρώ και δεν θα τα βρίσκε, θεωρούσα ότι ήταν καταστροφικό. Για τα 60 ευρώ δεν έχουμε θέμα, από ό,τι καταλάβατε. Το θέμα ήταν να μην βρει ούτε καν τα 60 ευρώ. Αυτά σκεφτόταν τότε ο Φλαμπουράρης. Τα 60 ευρώ ξαφνικά ήρθανε. Δεν υπήρχαν πριν. Θυμόμαστε, είχε προηγηθεί ένα εξάμηνο. Βαρουφάκης, Ζωή, Τσίπρας, πειράματα, αυταπάτες, χοντρές μεγάλες απάτες κανονικές του κοινού ποινικού. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε εκεί. Και επειδή είδε τις ουρές, δεν ήθελε άλλες ουρές και το σκεφτήκανε και όλοι μαζί και αποφάσισαν τελικά τότε και μόνο τότε να υπογράψουν το μνημόνιο για το καλό του συνταξιούχου. Που έπαιρνε τα 60 ευρώ, δεν το έκανε για το καλό κανενός άλλου. Αυτά λοιπόν από το 2015, τα ξαναθύμισε ο κύριος Φλαμπουράρης. Λογικό να έρθουμε στο 2019, στο 2019. Το weekend που πέρασε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν weekend του γονιού, γιατί βρισκόταν στη Νέα Υόρκη, όπως όλοι ξέρουμε, τον είδαμε στην συνέλευση του ΟΗΕ, μίλησε εκεί, συναντήθηκε και με τους Ελληνοαμερικάνους στην Αστόρια, με κάτι μπατσούλιδες Αμερικανούς έξω από τον ΟΗΕ, όλα αυτά πάρα πολύ ωραία, τα έχουμε αναλύσει, τα έχουμε συζητήσει. Κάποια στιγμή πήγε και στη Βοστόνη, είναι άλλη πόλη, Μασαχουσέτη, άλλη πολιτεία, να δει τον ιό που σπουδάζει εκεί. Όλο αυτό έχει από χτες προκαλέσει μια μεγάλη συζήτηση στα social media, γιατί εκεί γίνονται τα πολύ σοβαρά. Αναρωτήθηκαν πολλοί πώς, με ποιο αεροπλάνο πήγε, αν επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό. Όχι, απάντησαν από τη Νέα Δημοκρατία. Πήγε από Νέα Υόρκη στη Βοστόνη με το αεροπλάνο της γραμμής και να και στα social media οι φωτογραφίες των εισιτηρίων. Όμως δεν έχουμε εισιτήρια πώς επέστρεψε από τη Βοστόνη, γιατί σύμφωνα με τη μέχρι τώρα διήγηση και με αυτά που λένε οι αντίπαλοι, πήγε με το αεροπλάνο της γραμμής. Έβγαλε και φωτογραφία μάλιστα μέσα στο αεροπλάνο αυτός και η σύζυγος μέχρι τη Βοστόνη, αλλά μετά πήγε το αεροπλάνο το πρωθυπουργικό στη Βοστόνη, τον παρέλαβε και τον έφερε στην Ελλάδα, οπότε θα μπορούσε να είχε πάει και με το ίδιο αεροπλάνο να μην πληρώνει και έξτρα αν τα πλήρωσε αυτός στο αεροπλάνο της γραμμής των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλο αυτό έχει προκαλέσει ένας άλλος, σαφείς απαντήσεις δεν έχουν δοθεί. Και το ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία, το γραφείο τύπου, αφού έδωσε τα εισιτήρια προς μία κατεύθυνση, οφείλει να δώσει και προς την άλλη κατεύθυνση για να μην είναι όλα αυτά fake news και λένε οι αντίπαλοι ότι θέλει τα οφίτσια της εξουσίας, ότι δεν έχει χορτάσει από όλα αυτά. Εμείς δεν τα πιστεύουμε αυτά, γιατί ο ίδιος είναι ένας χορτασμένος άνθρωπος, όπως μας έχει διαβεβαιώσει στο παρελθόν. Επειδή μεγάλωσα σε μια πολιτική οικογένεια, ξέρετε, έχω μια αποστροφή, φυσική αποστροφή στα οφίτσια της εξουσίας. Λέγε, ψέματα κάτι θα μείνει. Ίσως ο κόσμος να το καταλάβει έτσι όπως θα το πω. Δεν έχω αποθυμένα με την εξουσία. Έχω χορτάσει, έχω δει τι σημαίνει εξουσία. Δεν με νοιάζουν οι φιωριτούρες της εξουσίας. Καθόλου. Με ενδιαφέρει η εξουσία μόνο ως εργαλείο για να κάνω τη δουλειά μου και να μπορώ να κάνω τις ζωές των ανθρώπων καλύτερες. Έχω απομυθοποιήσει δηλαδή, με άλλα λόγια, το γκλάμορ. Γκλάμορ, δεν υπάρχει γκλάμορ, γι' αυτό πήγε με το αεροπλάνο της γραμμής. Εμείς αυτόν πιστεύουμε και όχι όλους αυτούς που λένε ότι τάχα μου κάνει καραγκιοζηλίκια, φωτογραφίζεται για να δείξει ότι είναι ένας απλός άνθρωπος, ενώ το πρωθυπουργικό αεροσκάφος και να ακολουθούσε στην καλύτερη από πίσω ή τον πήγε και μετά βγάλαν τις φωτογραφίες. Όλα αυτά τα σενάρια που βλέπω στο διαδίκτυο από εμπαθείς, σιριζέους, ανθρώπους που δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι δεν έχει τον γκλάμορ. Δεν θέλει τον γκλάμορ, Δεν το θέλει και ούτε τα οφίτσια της εξουσίας και κυρίως όχι τις φιωριτούρες της εξουσίας, γιατί τα έχει χορτάσει από ό,τι θυμόμαστε. Είναι μια πολιτική οικογένεια 300 τουλάχιστον ετών και έχει και μέλλον από ό,τι φαίνεται. Τα σπουδάζουν τα παιδιά τους επόμενους πρωθυπουργούς στις Αμερικές και στα Χάρβαρντ και στα άλλα κολέγια. Φεύγουμε από τη δεξιά, ερχόμαστε πάλι στην αριστερά. Θα ακούσετε τώρα τι τύπο αριστερά. Μοντάριστο είναι αυτό. Πάλι Φλαμπουράρης το πρωί. Έτσι πάμε σήμερα. Άδωνης Κυριάκος Φλαμπουράρης. Μάλλον Άδωνης Φλαμπουράρης Κυριάκος και ξανά Άδωνης Φλαμπουράρης. Ο κύριος Φλαμπουράρης λοιπόν έκανε ένα απολογισμό τι έγινε, τι δεν έγινε σε αυτά τα 4,5 όπως λέει χρόνια. Και κάποια στιγμή θυμήθηκε κάτι πάρα πολύ αριστερό. Αλλά μπήκε πρόσημο εδώ. Μπήκε αριστερό πρόσημο σε αυτό. Δεν μπήκε στη φορολογία. Φορολογήσατε συγκεκριμένες κατηγορίες. Από αντίληψη, φαντάζομαι. Όχι, ναι, εντάξει. Και αυτό που δεν φορολογήσαμε πολύ είναι το πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Μπράβο! Αυτό και αυτό από αντίληψη. Ναι, όχι, αυτό δεν μπορούσε. Έπρεπε να υπάρχει μία κλιμακωτή και εξ αντικειμένου δεν υπήρχε η δυνατότητα τόσης μεγάλης φορολόγησης. Μεγάλης, το λέω μεγάλης. Στο μεγάλο πλούτο. Στο μεγάλο πλούτο. Εξ αντικειμένου δεν υπήρξε η δυνατότητα γιατί έπρεπε να υπάρχει μια κλιμακωτή. Δεν υπήρχε κλιμακωτή και δεν φορολόγησαν το μεγάλο κεφάλαιο. Η αριστερά, η πρώτη φορά αριστερά, φορολόγησε τους πάντες, ξεζούμισε τους πάντες, έκοψε το ΕΚΑΣ η πρώτη φορά αριστερά για να έχει ο συνταξιούχος τα 60 ευρώ, τον έβλεπε και σπάραζε η καρδιά του. Αλλά από ό,τι φαίνεται σπάραζαν οι καρδιές τους και με το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν μπορούσαν να βλέπουν βιομήχανους στην ανέχεια. Θυμόμαστε τι πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια. Εφοπλιστές στην ανέχεια, τους έχει κάνει και την εθελοντική εισφορά. Μάλλον την εδραίωσε την εθελοντική εισφορά. Την είχαν κάνει και οι προηγούμενοι, αλλά την εδραίωσε αυτού του τύπου η αριστερά. Και έτσι λοιπόν βγαίνει τώρα και λέει: δεν φορολογήσαμε το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν μπορείς να το βρεις κιόλας, είναι και λίγο δύσκολο. Και κάναν και αυτές τις απεργίες στο μεγάλο κεφάλαιο συνέχεια στους δρόμους. Και ενώ οι συνταξιούχοι που ήταν μπόσικοι και τους βρίσκεις, και είναι εύκολο να φορολογήσεις τον συνταξιούχο, τον εργαζόμενο, τον μικρομεσαίο, να τον γδάρεις κανονικά. Αυτά είναι πολύ εύκολα. Εκεί λοιπόν η αριστερά ήταν πρόθυμη. Στο μεγάλο κεφάλαιο, όπως ακούσαμε, δεν μπορούσε να τα κάνει. Και για έναν ακόμη λόγο, γιατί είναι πάρα πολύ αριστεροί και δεν τους άφηναν οι απ' έξω. Υπήρχαν και δεσμεύσεις από το εξωτερικό, δεν σου επιτρέπανε οι θεσμοί στους οποίους, όπως ξέρετε, σχεδόν κάθε ένα μήνα, κάθε δύο μήνες. Ήταν εδώ. Αυτό που δεν φορολογήσαμε πολύ είναι το πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Αυτό που δεν φορολογήσαμε πολύ είναι το πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Μπράβο. Συγχαρητήρια δύο φορές, γιατί είναι και αριστερά. Ούτε τούτοι θα φορολογήσουν το μεγάλο κεφάλαιο, ούτε καμία κυβέρνηση τέτοιου τύπου δεν πρόκειται να φορολογήσει το μεγάλο κεφάλαιο. Και αυτό, σε αυτό δεν φταίει το μεγάλο κεφάλαιο. Φταίτε όλοι εσείς. Πάτε και γίνεστε εργαζόμενοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι. Γίνεται μεγάλο κεφάλαιο να μην σας φορολογεί, αφού ξέρετε ότι στους εργαζόμενους, στους μισθωτούς, ιδιωτικούς υπαλλήλους, δημοσίους υπαλλήλους θα πέσει φορολογία. Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και θα χρηματοδοτήσουμε τις τράπεζες όπως τις έχουμε χρηματοδοτήσει. Γίνεται. Οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές, μεγάλο κεφάλαιο δεν θα σας φορολογήσει ούτε και η αριστερά, αν ξανάρθει ποτέ στα πράγματα, όπως δεν το έκανε και τα προηγούμενα χρόνια. Ή να έχεις αριστερά σε αυτόν τον τόπο ή να μην έχεις αριστερά. Ή να είσαι πούρος αριστερός κανονικός που καταθέτεις και τα στεφάνια στην Κεσαριανή και τα λουλούδια στην Κεσαριανή, μιλάς και για το Βελουχιώτη, αλλά στο μεγάλο κεφάλαιο, όπως λέει ο Φλαμπουράρης, δεν το φορολογήσαμε γιατί δεν υπήρχε το εξ αντικειμένου και όλα τα υπόλοιπα, οι άλλες παπάντζες που έλεγε. Το ρωτάνε και στο δρόμο, συναντιέται με ανθρώπους πολίτες στο δρόμο και λέει έχουν τον εξής διάλογο. Επειδή οι πολίτες, κύριε Φλαμπουράρη, σας έχουν συνδυάσει απολύτως, ήσασταν ένα από τα πιο κεντρικά πρόσωπα της κυβέρνησης αυτά τα 4 χρόνια. Θέλω να σας ρωτήσω τι σας λένε τώρα που σας βλέπουν στο δρόμο. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας λένε όταν σας συναντούν? Δεν το πιστέψετε, αλλά μου λένε, μα ήταν ανάγκη να χάσετε. Δεν το πιστέψετε, αλλά μου λένε, μα ήταν ανάγκη να χάσετε. Κύριε Βλαμπουράρη. Αυτό που δεν φορολογήσαμε πολύ είναι το πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Μπράβο! Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. ΣΥΡΙΖΑ είναι ο δρόμος των πεφωτισμένων. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ που ονειρευόμαστε είμαι εγώ. Δεν το πιστέψετε, αλλά μου λένε. Μα κάνουν, άνθρωποι Αμερικάνοι. Έτσι λοιπόν, συναντιέται ο Φλαμπουράρης με πολίτες στο δρόμο και του λένε: μα ήταν ανάγκη να χάσετε. Προφανώς συναντιέται με το μεγάλο κεφάλαιο, γιατί αυτό πέρασε καλά με το ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι οι άλλοι, όταν δουν τον Φλαμπουράρη, επειδή κάτι θα τους έχει κόψει, διάφορα από αυτά που κόψαν όλα αυτά τα 4,5 ή 4,5 χρόνια, δεν νομίζω να του είπε κανείς ήταν ανάγκη να χάσετε. Παρ' όλα αυτά έτσι το είπε, γελάσαν και εκεί το πρωί, περάσαν πάρα πολύ όμορφα, κάναν και την ανασκόπηση, όλα πάρα πολύ ωραία. Αλλάζουμε τώρα τομέα, θέμα, πάμε στα πολιτιστικά. Ο Σταμάτης Κραουνάκης έδωσε μια συνέντευξη στη Μαρία Σαμολαδά, ιντερνετική συνέντευξη, συνάδελφος από την Θεσσαλονίκη, πολύ καλή. Έχει δώσει και ο Τσολιάς εκεί συνέντευξη, γι' αυτό τη λέω πολύ καλή. Έτσι λοιπόν, η συνάδελφος εκεί έβγαλε μια είδηση, μια εικόνα για την ακρίβεια. Θα ακούσουμε τώρα το Σταμάτη Κραουνάκη να μιλάει για τον Αλέξη Τσίπρα. Το ρωτήσανε χθες αν γίνεται ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα και Τσίπρας χωρίς ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ τι λες? Και πολλοί λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και έχει αυτά τα ποσοστά. Να πάνε στο διάβολο. Λέω όσους λένε το άλλο. Ο πρωταγωνιστής είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν υπάρχει κόμμα χωρίς αυτόν. Τέλος. Μα αυτός είναι ο πρωταγωνιστής. Πώς θα γίνει το πιο λαμπρό αστέρι χωρίς Αλέκη Βουγιουκλάκη? Δεν γίνεται. Ποια θα την κάνει? Μια άλλη. Τέλος. Έχω ακούσει τα πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι μπορούμε να τον παρομοιάσουμε με την Αλίκη Βουλιουκλάκη. Μα είναι η Αλίκη Βουλιουκλάκη του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος. Μια φορά και ένα καιρό, πήγε γάτα στο χορό. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Με βοβάκια και φορό, και απ' την πολύ χαρά ακούνεσαι την ουρά. Μην ξεχάσετε να με ρωτήσετε για τη γάτα. Νιάου, νιάου. Είναι γάτας, γάτας. Με τη ροζ μητούλα, γατούλα μου μικρή. Μα είναι η Αλέκη Βουλιουκλάκη του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος. Τσατσατσέο, ότι έχουμε μάθει τελευταία μισή ώρα ότι ανήκουμε στη Δύση. Ότι ελπίζουμε να έρθουν οι Αμερικάνοι, αλλιώς θα τα πάρουν όλα οι Κινέζοι, είμαστε έτοιμοι να τους τα πουλήσουμε. Ότι δεν πρέπει να γίνει κριτική συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ για τα αίτια της ΣΥΤΑΣ. Ότι δεν φορολόγησαν το μεγάλο κεφάλαιο και ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη του ΣΥΡΙΖΑ. Το είπε ο Σταμάτης Κραουνάκης. Όλα τα άλλα δεν είπε ο Φλαμπουράρης, ο Άδωνης και τα άλλα παιδιά. Ωραία είναι αυτά. Κάθε μέρα που περνάει σε αυτόν τον τόπο μαθαίνουμε πράγματα. 2-11-10-80-8-80. Μπορείτε και εσείς να μοιραστείτε τι έχετε μάθει. Αν ανοίγετε στο μεγάλο κεφάλαιο, προηγήστε. Σας παρακαλούμε, πάρτε τηλέφωνο. Πείτε εκεί πόσο ευχαριστημένοι ήσασταν με την αριστερά και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Mail έχει εκπομπή, είναι η διευθυνσή του radio@parapolitica.gr. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Έχουμε το επίσημο site που είναι ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Έχουμε και στο YouTube το official, από κάτω κάντε εγγραφή και έχει και ένα chat πάνω σε αυτά που ακούτε εδώ ή πάνω σε αυτά που ακούτε μέσα στο μυαλό σας, που είναι και πιο ενδιαφέροντα εκεί τα πράγματα. Τα πάμε όλα αυτά τα τεχνικά. Έχει μείνει το πρώτο μέρος του λαού, μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Ναι. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Θα ήθελα να αφήσω ένα μήνυμα για τον κύριο Παναγιώτη, τον διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού. Τον κύριο Παναγιώτη, εδώ πέρα, τον Τάκη. Ναι, πείτε μου. Ακούει τα προγράμματα όλα προσεκτικά. Ο κύριος που μιλούσε προηγουμένως. Δεν νομίζω ότι τα ακούει, δεν αντέχει και εκείνος. Όχι, ακούστε με λίγο. Σας ακούω πολύ άσχημα. Σαν να βγαίνει. Τώρα με ακούτε καλύτερα? Όχι, το ίδιο χάλια. Σαν να είστε σε πηγάδι. Ναι, είναι αυτά που λέω. Σαν να είμαι εγώ σε πηγάδι. Ελπίζω να μην σας ενοχλώ. Όχι, δεν ενοχλείτε. Απλά εγώ είμαι στην έξω πλευρά του πηγαδιού. Το χιούμορ σας δεν μου αρέσει πάντα. Μεταξύ των άλλων είπε ότι όπως εκείνοι που ήρθαν από την Ανατολική Θράκη, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, έτσι και εκείνοι είχαν μαχαίρι. Μα τι λέτε κύριε, σοβαρολογείτε? Το ξέρετε ότι τον πατέρα μου τον παρακαλούσε η τράπεζα Ελλάδα να αναλάβει ένα υποκατάστημα στη Μακεδονία, γιατί όλοι οι Έλληνες εδώ ήταν αγράμματοι? Άσχετο. Τι είναι αυτά, ναι, που λέτε κύριε, τι είναι αυτά? Δεν ξέρω, λέτε. Δεν ακούει και ο κ. Παναγιώτης φαίνεται. Και δεν βάζει μια τάξη. Δεν ξέρω. Μέχρι τώρα σας λέω το χιούμορ σας είναι τόσο κρύο. Παγώνει ο κόλος μας. Θα μεταλλάξετε ένα ψι του χειμώνα. Ναι, γιατί θέλει καλοριφέρ. Κατάλαβα. Θα μιλήσω στον κύριο Παναγιώτη. Μπας και ακούσει. Αλλά έχουν φέρει κάτι αναρχοκομμουνιστές εδώ πέρα. Κάτι καινούριους, κάτι δεν ξέρω. Όπου λένε τέτοια. Φύγατε. Έλεγε κανείς τι θέλει να πει αλήθεια ο Καλαμούκης με αυτά που λέει τώρα, ή ότι για τους λέει για τους πρόσφυγες, για τους Ελληναράδες που τους βρίζανε οι Έλληνες όταν ήρθαν από τη Σμύρνη τότε που ήταν οι Έλληνες, βάση περιπτώσει. Τι θέλει να πει ο Καλαμούκης τώρα με αυτό που τα βγάζει αυτά τα πράγματα αυτή την εποχή δεν έχουν καμία αξία τώρα. Αυτή είναι η οικονομική μετανάστευση, η οποία έχουν καταλάβει τη χώρα μας. Τι είναι, οικονομική μετανάστευση είναι? Οικονομική μετανάστευση είναι από πόλεμες καταστάσεις. Αν είναι δυνατόν, γίνεται κανένας πόλεμος στη Συρία? Όχι, δα. Έχεις ακούσει εσύ τίποτα? Κάτι χαζά. Ψέματα, με νεροπίστολα είναι. Αυγανοί είναι και Πακιστανοί και οτιδήποτε άλλο είναι. Ναι, από ειρήνη έρχονται. Απλά διαλέξαν την Ελλάδα επειδή είναι καλός τουριστικός προορισμός. Μα δεν μπορεί αυτή η χώρα να φιλοξενήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν καταλαβαίνουν αυτό. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα? Γιατί ακούω τον από το Γαλαμούκι που δικαιολογεί την κατάσταση αυτή όλη. Γι' αυτό. Οπότε για να καταλήξουμε, γιατί το πάμε πολύ γύρω-γύρω. Αφού δεν μπορεί να τους φιλοξενήσει ο τόπος, ας τους κάψουμε να τελειώνουν. Μα δεν είναι από εμπόλεμες καταστάσεις. Επομένως, πώς είναι. Επομένως, γιατί να μένουν ζωντανοί, ας πούμε. Καλωρίζει στη νέα συχνότητα. Απλά ήμουν προετοίμαστη τώρα, δεν περίμενα να το σηκώσει, δεν πειράζει. Γιατί πήρε τηλέφωνο για το τούτ? Ναι, όχι. Να είστε καλά με τη νέα συχνότητα, να μας δίνετε ωραία προγράμματα. Και ήθελα να ρωτήσω, σας έψανα την Κυριακή στο Ημάντρα του Βλόκου για τον Άρη, αλλά δεν σας βρήκα πουθενά. Πού θα μας έβρισες, μωρή, γιατί μας ξέρεις? Γιατί, έπρεπε να είσαστε χωρίς. Ναι, όχι, άλλο λέω. Εσύ μας ξέρεις για να μας βρεις? Το Θύμιο τον ξέρουμε. Εσένα όχι. Πού τον ξέρεις, μωρή? Αφού τον βλέπαμε στην τηλεόραση, δεν τον ξέρουμε. Πάμε πάλι. Δεν τον ξέρουμε από την τηλεόραση. Δεν τον ξέρουμε στη φάτσα. Α, ναι, θύμισε μου πού τον βλέπατε. Στην τηλεόραση. Ναι, πού, στην εκπομπή δικιά μας εννοείς? Ναι. Ποιο ρόλο έκανε? Το δημοσιογράφο. Α, το ψηλό ή το πιο κοντό? Το ψηλό. Βουλωμένο γράμμα διαβάζατε. Χαίρομαι που βλέπατε την τηλεόραση και τα πιάνατε όλα. Ναι. Παραπολιτικά δεν πήρα. Ναι, ναι. Μήπως το έχετε παραξηλώσει, παρατραβήξει με αυτό τον αλυταρία που παίζει ο Καλαμούκης? Και τι είναι αυτό? Ναι, δεν ξέρω. Κάποιος να τους τραβήξει το αυτί. Ένα εσουρού δεν υπάρχει. Τι συγκρίνει, ρε παιδί μου, τη Σμύρνη με νιώτες με τέτοια. Σωστό, γιατί στη Σμύρνη εμείς ήμασταν άνθρωποι τότε, όχι σαν κι αυτούς εδώ πέρα. Τι σχέση έχουν οι Αφγανοί και άλλοι που τους προωθούν και τους πληρώνουν? Έλατε, επειδή έχουν και αυτοί δύο πόδια. Τι πάει να πει? Μυρνιώτες που στέλνουν. Τι λέτε, ρε, αλυταρία προπαγάνδα? Δεν ξέρω, και δεν υπάρχει και κάποιος να δώσει τάξη, να βάλει τάξη εδώ πέρα. Λέει ο καθένας ό,τι θέλει στον αέρα ελεύθερα. Αν είναι δυνατόν. Μας δουλεύετε κι εσείς. Δεν σας δουλεύουμε, αλλά θα λέει ο καθένας ελεύθερα τη γνώμη του. Είναι δυνατόν, είναι πράγματα αυτά? Νέα Δημοκρατία έχουμε. Γνώμη είναι αυτή, δεν είναι γνώμη? Ναι, βέβαια, κύριε, πείτε τα. Γνώμη είναι αυτή που λέτε εσείς και εγώ και κάποιος άλλος. Πώς θα επιβάλλετε την ιδέα και την παγκοσμιότητα? Μα είναι γνώμη αυτό, αν δεν μας αρέσει, δεν είναι γνώμη, βέβαια δεν είναι γνώμη. Γνώμη είναι αυτό που ταιριάζει με τη δικιά μας. Το άλλο τι είναι, κολοτρυπίδες. Τι λέτε μου, τι μπερδεύετε, Βελόπουλο, Μίνι, Κωνσταντινούπολη, Διωγμός με τους σημερινούς? Είστε καλά, ρε. Αχ, πες μου ότι ψήφισες, Βελόπουλο. Αυτό που δεν φορολογήσαμε πολύ είναι το πολύ πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό που δεν φορολογήσαμε πολύ είναι το πολύ πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Μα αριστερή είναι. Τι περιμένουμε από τους αριστερούς, να κάνουν το αντίθετο? Αριστερή, ΣΥΡΙΖΑ, οπότε πολύ καλά έπραξαν και προχώρησαν σε τέτοιου τύπου, ή μάλλον δεν προχώρησαν σε τέτοιου τύπου κινήσεις. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων από την ελληνική αστυνομία. Τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Εσχρήση κοφαντία κατά του πρωθυπουργού μας Κυριάκου Μητσοτάκη από τους βρωμιαρέους του ΣΥΡΙΖΑ. Τον κατηγορούν ότι τάχα χρησιμοποίησε το κυβερνητικό αεροσκάφος για προσωπική μετακίνηση από τη Βοστόνη στη Νέα Υόρκη. Να θυμίσουμε ότι ο πρωθυπουργός μας πήγε στη Βοστόνη για να δει το γιο του, δηλαδή το μεθεπόμενο πρωθυπουργό. Άρα το ταξίδι ήταν θυμοτυπικό και όχι προσωπικό. Κίνηση υψηλού ηθικού επίπεδου από τον πρωθυπουργό μας Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε ταξίδι που είχε πάει πέρσι στο Κάιρο, χρησιμοποίησε καμήλα της γραμμής για να επισκεφτεί τις πυραμίδες και όχι την καμήλα που είχε διαθέσει το Αιγυπτιακό κράτος. Συγγνώμη ζήτησε η ελληνική αστυνομία από κατοίκους των εξαρχείων μετά το λάθος που έκανε να χτίσει με τσιμεντόλιθους την πόρτα πολυκατοικίας, νομίζοντας ότι χτίζει την πόρτα εκενωθήσας κατάληψης. Οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν επειδή έμειναν κλεισμένοι μέσα στην πολυκατοικία τους χωρίς επικοινωνία με τον έξω κόσμο περίπου 7 μέρες. Ευνηδιαστική επίσκεψη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός πραγματοποίησε χθες το βράδυ ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Και εκεί, όπως και στο νοσοκομείο Αττικών προχθές, οι ασθενείς σηκώθηκαν από τα κρεβάτια για να αγγίξουν τον νέο Υπουργό και να βγάλουν σέλφι μαζί του. Ήταν τόσο ευεργετική η επίσκεψη του Υπουργού που σήμερα το πρωί όλοι οι ασθενείς είχαν γιατρευτεί και πήραν εξιτήριο αφήνοντας άδεια τα κρεβάτια και τους θαλάμους. Κίνηση. Κλειστή αυτή την ώρα η λεωφόρος Αμαλίας λόγω έργων που γίνονται στην κάθοδο του Κηφισού στη διασταύρωσή της με τη λεωφόρο Μεσογείο. Καθότι σχετίζεται και η Αμαλίας με τον Κηφισό, ο Κηφισός με τη Μεσογείο, είναι ένα τρίστρατο όπως όλοι γνωρίζουμε σε αυτόν τον τόπο. Τα νέα της ελληνικής αστυνομίας μόλις τελείωσαν. Χτες ακούσαμε τον Ζουράρη, ο οποίος έκανε μια παρομοίωση, θα την ακούσουμε και σήμερα, μεταξύ του Ελλάς του 44 με τον Τσίπρα και τον Βαρουφάκη του 2015. Μου χρωστάτε διάφορα. Εμείς. Α, για να είμαι, να σκώνω το χατήρι, ναι, ναι. Στο σταθμό σας, ήρθα αυτή τη φορά επιμελώς άπλητος, ναι. Ως άπλητος μαδουροσυριζέος, χωρίς να είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Άπλητος, Βρώμα, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και έτσι όπως είχε πάει άπλητος ρίχνει την παρομοίωση. Το τέλος Σεπτεμβρίου εδώ είχε περίπου 15.000 άνδρες από τον εφεδρικό Ελλάς το 44 τον Αύγουστο και αποφασίζουν οι Γερμανοί για κάποιον που σκοτώσαν υποστάτηγο στην Καλαμάτα να του φεκίσουν διακόστης. Τη περί τη Κεσαρινή μεταξύ των οποίων και τον Ναπολέον του Σουκατζίδη που αρνήθηκε να πάρει τη θέση του κάποιου άλλου. Λοιπόν, ο Ελλάς θα μπορούσε να κάνει επίθεση. Οι Γερμανοί του ειδοποίησαν ότι έχουν μαζέψει εδώ 25.000 στρατό, όλη την αεροπορία φεύγανε. Άρα τι, και θα κάνουμε την Αθήνα πίτα όπως κάναμε το Κίεβο, ναι. Α πούμε, κτλ. Αυτό ξεκίνησε να κάνει ο Τσίπρας με το Βαρουφάκι. Ακριβώς. Και στράβο στο Ρώμο. Διότι... Να κάνουν την Ευρώπη πίτα. Όχι. Οι Ευρωπαίοι, οι τοκογλήφοι είπαν θα σας κάνουμε πίτα. Και αντιστάθηκε ο Τσίπρας με το Βαρουφάκι. Μέχρι τον Ιούλιο. Όταν και μετά. Μετά έκανε ό,τι έκανε ο Ελλάς το 44. Δυστυχώς αναγκάστηκε να δεχθεί να βλέπει ανίσχυρος και ανήμπορος τον τυφεκισμό των 200 στην Κεσαριανή. Διότι είχε νικηθεί ο Ελλάς. Ωραία. Όπως είχαμε νικηθεί και εμείς. Εμείς δεν θα μείνουμε στις απώλειες, σιγά τώρα χαρά στο πράγμα, θα μείνουμε στον παραλληλισμό ότι ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης είναι ό,τι ήταν ο Ελλάς το 1944. Οπότε το σχετικό τραγούδι που είχε γραφτεί για τότε αλλάζει λίγο, προσαρμόζονται οι στίχοι, επικαιροποιούνται όπως λέμε και γίνεται ως εξής. Απλιστά κουλά, ήρωες αδώδεκα πόρδες, κάστρα μνημονίου και του Ντάιζελμπλουμ φαντάσματα, ήρωες μες στα χαλάσματα, κάστρα μνημονίου και του Ντάιζελμπλουμ φαντάσματα, ήρωες μες στα χαλάσματα, ψέματα, κόκκινο ντεκόρ, ψέματα μαξί μου δεξιό. Πήρ στην Αλαμπάμα και γεσέρ με στην Ουάσιγκτον. Και γεσέρ με στην Ουάσιγκτον. Πήρ στην Αλαμπάμα και γεσέρ με στην Ουάσιγκτον. Και γεσέρ με στην Ουάσιγκτον. Εμπρός, αδέρφια εμπρός. Είναι μαζί μας. Ο Σόιμπλε, Ντράγκη, Μέρκελ, Ρέγκλιν, Λαγκάρντ, Μοσκοβισί. Και όχι ο λαός στα πιο μεγάλα μας μνημονία στις αυταπάτες και τα πετσοκόμματα. Αφράγκος, μαύρος αδερφός, αφράγκος θα μείνει κι ανεργός. Ήρθε στην Αλαμπάμα και γεσέρ με στην Ουάσιγκτον. Και γεσέρ με στην Ουάσιγκτον. Ήρθε στην Αλαμπάμα και γεσέρ με στην Ουάσιγκτον. Και γεσέρ με στην Ουάσιγκτον. Με τη χορηγία του μεγάλου κεφαλαίου έγινε όλο αυτό το δημιούργημα που μόλις ακούσατε. Ήρθε στην Αλαμπάμα και γεσέρ. Με στην Ουάσιγκτον. Την έχουμε χάσει. Είχαμε κάνει την πρόταση παλιά να ηγηθεί του ψηφοδελτίου επικρατείας η κυρία Θεοδώρα, μεγάλο οικονόμου. Νομίζω έβγαινε και εδώ στον Πειραιά. Είχε εξαφανιστεί. Η αριστερά, φαντάζομαι τώρα που αναδιοργανώνεται, να εντάξει και την κυρία μεγάλο οικονόμου σε κομβικό πόστο. Μπορεί να συμβολήσει την ενότητα της προοδευτικής, του προοδευτικού χώρου σε μια νέα προοδευτική συμμαχία. Μέχρι να γίνει όμως αυτό, μέχρι να την καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας, πήγε στο Next Top Model. Τι γίνεται? Ποια μου θυμίζεις? Μεγαλοοικονόμου στη Β' Πειραιά. Και έχει ένα πόδι που ξεκινάει από εδώ και τελειώνει στο Φάληρο. Εντάξει, σφιχτό κορμί έχεις. Το ύψος εντάξει δεν είναι ιδανικό. Γυμνάζεσαι, είπες? Πάνω από 20 χρόνια. Ναι, φαίνεται ότι γυμνάζεσαι. Πολύ ωραία κοιλιά έχει. Δεν έχει όμως μέση. Δεν έχει μέση. Δεν έχεις μικρότερη μέση, ξέρεις, αναλογικά για να υπάρχει μια συμμετρία στο σώμα σου. Δεν είμαι ελέφαντας. Το σώμα σου είναι σφιγγυλό, είναι αθλητικό, δεν έχεις ωραία μέση. Όχι ωραία, δεν έχεις λεπτή μέση. Όχι σε μένα. Τις ψευτιές. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα σε περάσω και θα πατήσω όχι. Μην τρίβετε την κλίσα του τσοπάνη. Εμείς είμαστε οι πελάτες σήμερα. Μην πηγαίνεις στον πελάτη και είσαι τσαντισμένη. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να. Μην δικαιολογήσει. Θα μιλήσω όσο θέλω. Αν δεν κάνεις. Δεν κάνεις. Δηλαδή τι θα κάνεις, θα πηγαίνεις στα κάστη και τους δέρνεις. Κάτσε φρόνημα. Κανείς δεν κρίνεται από εμάς. Εμείς είμαστε απλά εδώ να δούμε ποια έχει τη στόχο μοντέλο και ποια δεν την έχει. Δεν κρίνουμε ούτε το χαρακτήρα, την προσωπικότητα, τη ζωή κάποιου. Εγώ φεύγω. Είναι το γνωστό, γιατί αυτή και όχι εγώ. Γιατί αυτή μπορεί και εσύ δεν μπορείς. Απλά. Απλά. Να βγει το ΣΥΡΙΖΑ να με υπερασπιστεί. Μα την κόψαν και από το Next Top Model. Μεγάλη αδικία και πολύ σωστά ζητάει, ως γνήσια αριστερή και αυτή, την υπεράσπιση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε και άλλο βρήσιμο από το δεύτερο μέρος του λαού. Λένε, ακούω εδώ στο ραδιόφωνο ότι είναι χαλασμένα, λέει, όλα τα ασθενοφόρα και δεν υπάρχουν ασθενοφόρα και τέτοια. Γιατί δεν είναι αυτοί οι 300 κοπρίδες από τη Βουλή, από ένα χιλιάρικο τέλος του χρόνου, να φτιάξουμε τα ασθενοφόρα, να πηγαίνουν να παίρνουν τον κόσμο, να πεθαίνει ο κόσμος στους δρόμους. Δεν είναι λύση αυτή. Οι 300 της Βουλής είναι 300, τέλος. Αν πάρει ένα χιλιάρικο όμως ως ένα και, και από μένα και από τον καθέναν, μαζεύονται περισσότερα. Να το δώσω, άμα είχα θα το δίναρε. Άντε ρε που δεν έχεις. Δεν έχω ρε μα. Καλά, καλά. Όταν θα σου βάλουν να το πληρώσεις, θα βρεθεί από κάπου. Άμα μου το βάλουν να το πληρώσω, θα πουλήσω ένα νεφρό να μου. Ότι θα έχει και ρέστα. Θα στο πάρουν τον νεφρό σου πάνω από χιλιάρικο. Καημένε. Ναι. Είναι εκεί πέρα παραπολιτικά. Ναι, ναι. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι, κύριε. Ελεύθερα. Εγώ είμαι ακροατής δικός σας και το πρωί με τον Τράκα και με τον Τζένο, εντάξει. Δεν μου λέτε τι ρόλο παίζει αυτός ο κύριος. Γιατί έχω ξαναπάρει τηλέφωνο για αυτόν τον κύριο για τη βρύση τους Έλληνες. Τι ρόλο παίζει αυτός, γιατί τον έχετε εκεί αυτόν. Δεν ξέρω τώρα, φέραν αν θέλεις εδώ μέσα στο λιμάνι, μέσα στον τόπο μας. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτοί. Αναρχοκομμουνιστές νομίζω είναι, αν θέλεις, μπορεί να είναι και αδερφές. Δεν μας κάνετε να αλλάξουμε σταθμό να μου, εντάξει να μου. Νομίζω είναι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ξεφτύνα ο κύριος. Ναι. Τι θέλει ο κύριος, να εκτεθούν οι μουσουλμάνοι να μας φάζουνε. Αν θέλει να είναι, τι είναι, τι παριστάκι. Κάστα τους, η κάστα τους λέει τέτοια. Αυτοί και οι δύο εκεί πέρα είναι, σας λέω, είναι ΛΟΑΤΚΙ. Εγώ έχω κάνει 28,5 μήνες στην πολεμική αεροπορία. Είμαι 70 χρονών. Στην πολεμική, στην 114. Ναι, κατάλαβα, όχι το χούι, το κατάλαβα που άφησε. Σταματήστε τώρα, κάποιος διευθυντής να πούμε να του πει να μην λέει τέτοια. Δεν καταλαβαίνω, κύριε, καταρχάς γιατί υπάρχει ακόμη ελευθερία του λόγου. Αυτό γιατί. Οι δύο τους Έλληνες που μας φάζανε οι Τούρκοι με τους Πακιστανούς που δεν έχουν πρόβλημα ή τους Αφγανούς. Κύριε μου, το θέμα είναι ότι ο καθένας κάθεται και λέει ό,τι θέλει, ας πούμε. Και έχουμε ελευθερία ακόμα. Αντί να είχαμε τάξη να τους μαζεύουν όλους αυτούς. Ακούστε, κύριε, εντάξει, δεν έχετε διαβάσει βιβλία ίσως και δεν ξέρετε. Όχι, όχι, τα έχουμε και στηρίγματα στις πόρτες να μην κλείνουν από τον αέρα. Ο χριστιανισμός στην Ελλάδα. Αυτά τώρα που μου λέτε εσείς είναι αποτέλεσμα διαβάσματος. Ναι, να σας πω ότι όταν θα επιτεθούν οι Τούρκοι. Δεν παίρνετε κανένα Μικι Μάου. Θα τους πάνε σε όλη την Ελλάδα, θα μας φάξουν εμάς τους χριστιανούς. Ελπίζω να μας γαμίσουν κιόλας πρώτα, να χαρούμε και κάτι. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ, Λοιπόν, τα ίδια λέμε. Ναι. Τι το θέλετε εκεί με αυτόν τον μαλάκας. συγγνώμη για την έκφραση. Το καταλαβαίνω, κύριε, το λιγότερο που λέτε είναι αυτό. Τον πλακώσω εγώ αυτό, ναι. Εγώ πραγματικά να τον πλακώσω το ξύλο να πούμε. Α, εσείς είστε λίγο παραπάνω άντρας, δεν το κατάλαβα από την αρχή. Εσείς δέρνετε γενικώς. Μα τέτοια προπαγάνδα να κάνει δεν τρέπεται λίγο ο μαλάκας. Μα τώρα χριστιανός πράγμα εσείς, εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε λίγο μεγαλύτερη την αγάπη μέσα μας από τους μουσουλμάνους. Εγώ 70 χρόνια ακούω μαλακίες από αυτό, ναι. Εγώ είμαι διαβαλμένος, ξέρω. Αυτό το κατάλαβα. Να σου πω τώρα, να κάνω μια ερώτηση, κύριε. Εσάς ακούω όλη μέρα. Αγαπητέ. Δεν μπορώ. Αγαπητέ φίλε, Χουντικέ, να κάνω μια ερώτηση. Διώχτε τον εαυτό σταθμό να πάει στο διάλογο. Εγώ θα κάνω εισήγηση. Άλλον ένα λέει να είναι Έλληνα. Μισό λεπτάκι θα εκτεθούμε. Είμαστε Χριστιανόπουλα, εμείς έχουμε αγάπη. Μην γίνουμε σαν τους μουσουλμάνους που καταγγέλουμε τώρα. Συγγνώμη για το έντονο της φωνής. Καταλαβαίνω, αλλά μην ξεχνάτε ότι είμαστε χριστιανοί εμείς. Εμείς έχουμε αγάπη. Εντάξει, ναι, εντάξει, λοιπόν. Ξεφύγατε λίγο, γι' αυτό, επειδή ξεφύγατε το λέω. Θα μας παρεξηγήσουν, θα πούνε ότι γίναμε ίδιοι με αυτούς που καταγγέλουμε τώρα, τους μουσουλμάνους. Εμείς δεν είμαστε εχθρικός, ας πούμε, ούτε λαός. Εντάξει, τώρα εδώ είναι ένα ολόκληρο, είναι μεγάλη συζήτηση. Μεγάλη συζήτηση, ναι, αλλά η θρησκεία αν είναι δυνατόν να μπαίνει μπροστά και να μας κάνει έτσι, αφού έχουμε αγάπη. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ, κύριε, που με ακούσατε. Δηλαδή θέλω να πω ακόμα και αυτό το μαλάκα, τον αγαπάμε. Είναι η θρησκεία μας έτσι. Τι είναι, εντάξει, τώρα αυτό, τώρα είναι μια μεγάλη συζήτηση. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Κάποιο... Φαντάζομαι τα βιβλία που έχετε διαβάσει δεν σας επιτρέπουν να σκεφτείτε για... παραπέρα. Εκεί εγώ θα βάλω, θα είναι κι άλλοι που μου λένε πινελίκια γι' αυτό. Δεν είμαι μόνος μου. Α, είστε παρέα. Φυσικά, εννοείται, ναι. Είναι δυνατόν να ακούμε τέτοιες μαλακίες από δάσο, ναι. Πάντως, αν θέλετε, μπορούμε να κανονίσουμε μια συνάντηση όλοι αυτοί που λένε πινελίκια έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής εδώ στον Πειραιά. Να μου φάξανε. Και να κάνουμε πορεία στα παραπολιτικά. Το μέρος είναι τυχαίο, το λέω έτσι, επειδή βολεύει. Η Ελλάδα έχει κάνει προπολών δεκαετιών και τώρα το κάνει ακόμα περισσότερο και σωστά κατά τη γνώμη μου, επιλογή στρατοπέδου. Εμείς είμαστε με τη Δύση. Μπράβο! Άρα μας ενδιαφέρει να έχουμε περισσότερες. Μια και βλέπω τον κύριο πρέσβη εδώ που είναι και πάρα πολύ δραστήριος και πραγματικά πολύ ικανός. Περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Μα κάνε, άνθρωποι Αμερικάνοι. Θέλω να πάρει Αμερικάνοι τώρα φύγει, να του τα δώσω αμέσως με τα χαρά. Μια χαρά. Θέλουν κάτι άλλο. Όλα τα άλλα τα έχουμε δώσει. Γι' αυτό αναφέρεται μόνο στα ναυπηγεία. Όλα τα άλλα τα έχουν πάρει. Κανονικά είναι η χώρα. Είναι πολιτεία, όπως λέγαμε και παλιά. Ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Ροζ, κόκκινων, ημικόκκινων ή μπλε ή μαύρον μπλε. Διαλέγετε χρώμα και παίρνετε. Στο ρουκζουκ, εκεί που κλείνουν τα αυτιά και ψάχνουν μια λέξη, έτυχε τώρα η λέξη να αρχίζει από ψι. Ο νους λοιπόν των παιχτών πήγε αλλού. Όλα από ψι, Μπένι, το έχουμε. Θα σου πω ότι... Μου φάει τι. Μου έχεις φάει τι. Πεθαίνω και η τέτοια μου φάει. Μου φάει. Ψυχή. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Από πού φεύγουμε. Μπορεί την ψυχή. Το μυαλό σου. Καλέ, παίζουμε 3 ώρα το μεσημέρι. Δεν θα μου καταστρέψετε την εκπομπή. Δεν είπε ψυχή, που ήταν το σωστό. Είπε το άλλο, που γράφεται σαν το ψωμί. Οπότε έτσι αυτά συνέβησαν, έβαλαν οι ίδιοι τον μπιπ εκεί, γι' αυτό δεν είναι και τόσο καλό. Εμείς τα αφήνουμε λίγο πιο χαλαρά για να μπορεί να καταλάβει ο κρατής τι ακριβώς έχει παιχθεί. Ό,τι έχει ο καθένας στο μυαλό του το βγάζει και δημοσίως. Να, ο Άδωνης για παράδειγμα, τι έχει στο μυαλό του όταν μιλάει για το ελληνικό. Το ελληνικό ως επένδυση μεμονωμένη θα μπορούσε να είναι το σύμβολο που στο μέλλον θα συμβολίζει αυτή τη στροφή της Ελλάδος. Δηλαδή, πώς βλέπει κάποιος τον Παρθενώνα και λέει είναι η εποχή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και της κλασικής Ελλάδος. Να βλέπει κατά αναλογία το ελληνικό και να λέει τότε η Ελλάδα άλλαξε από μια η τελευταία σοβιετική δημοκρατία των Βαλκανίων σε μια κανονική δυτική χώρα. Αυτό είναι. Δηλαδή, όπως έχουμε τον Παρθενώνα, θα έχουμε και το ελληνικό. Να θυμίσουμε ότι το ελληνικό ξεκινάει με ένα καζίνο. Το καζίνο λοιπόν, γιατί κάθε εποχή έχει και τα σύμβολά της, οι άλλοι έφτιαξαν ένα ναό, άρτιο τεχνικά, όλοι ψάχνουν, τον μελετάνε. Στην αίσθηση του μέτρου πατούσε με μια κοινωνία που είχε αναζητήσεις φιλοσοφικές, πνευματικές. Εμείς εδώ κάνουμε καζίνο και κάτι ουρανοξύστες που να θυμίζουν το Ντουμπάι. Όλα αυτά πολύ σωστά θέλει να τα συγκρίνουμε και να λέμε ο σύγχρονος Παρθενώνας, δεν ήταν η Μακρόνισος, είναι τελικά το ελληνικό. Εγώ προτείνω, επειδή κάνει τέτοιες αναφορές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να φορέσει και μια περικεφαλαία σαν τον Περικλή, για να τον έχουμε σαν εικόνα και να συνδυάζουμε το πρόσωπο με την χρυσή εποχή των καζίνων και του ελληνικού. Ενώ αυτά λοιπόν συμβαίνουν, αύριο θα γίνει μια προσπάθεια να αποτραπεί μια Ένας πληστηριασμός, βλέπω την ανακοίνωση του ΠΑΜΕ και λέει το εξής: αύριο 2 Οκτώβρη, μέρα απεργίας, οι τραπεζίτες θα προσπαθήσουν να αρπάξουν την πρώτη κατοικία μιας οικογένειας που βρέθηκε χτυπημένη από την κρίση. Η οικογένεια προσπάθησε επανειλημμένα να κάνει συμφωνία με την τράπεζα τους τελευταίους 8 μήνες. Βρήκε απέναντί της τοίχο, γιατί όπως τους ενημέρωναν ψυχρά, η τράπεζα δεν λογαριάζει αν άλλος μένει στο δρόμο, αλλά αν το ακίνητο έχει εμπορική αξία και μπορεί να πιάσει τιμή στον πληστηριασμό. Η συζήτηση για την κατοικία μετά και από την ανάπτυξη του Airbnb, αναφέρει στην ανακοίνωση το ΠΑΜΕ, έδωσε την αφορμή στις τράπεζες να ξεσαλώσουν και να μην διαπραγματεύονται με τον οφειλέτη. Η οικογένεια που ζει με ένα χρωματοπωλείο και η μία από τις δύο αδελφές έχει μεταστατικό καρκίνο, χρειάζεται το σπίτι της και τη ζωή της και ζητά τη στήριξη όλων μας. Αύριο λοιπόν, 2 Οκτώβρη, περιφρουρούμε την απεργία. Δεν το ξεχνάει και αυτό, προφανώς πώς θα το ξεχάσει αυτό. Και την πρώτη κατοικία. Ωραίο σύνθημα και για τα δύο. Καλούν λοιπόν το ΠΑΜΕ, σωματεία και τα σωματεία. Καλούν σε προσυγκέντρωση στις 9 το πρωί στο συμβολιογραφείο, στη Σκουφά 77, για να αποτραπεί αυτό το έσχος. Εκτός αν ενημερωθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης και το λύσει και αυτό τηλεφωνικά, όπως το είχε λύσει και την προηγούμενη φορά. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Αύριο έχει 24ωρο απεργία. Δημοσιογράφοι, δεν θα είμαστε εδώ. Θα τα ξαναπούμε την Πέμπτη. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λόγου. Πάει στο μαγκαζίνο. Ανδριάννα Ζαρακέλη. Γεια σας. Ναι. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Έχω επισημάνει το εξής. Όταν ήμουν μικρός και έκανε το Λίβανο, τους κέντρους του Λιβάνου, τα δάση του Λιβάνου για να τους καταλάβουν, να καταλάβουν το Λίβανο οι Αμερικάνοι. Ναι. Πάει αυτό. Τώρα και είναι τα δάση τα δικά μας, τα οποία είναι στρατηγικά σημεία στο χάρτη, έτσι θεωρώ εγώ. Στην Τουρκία γιατί δεν καίγονται τα δάση. Δεν ξέρω το γιατί. Μήπως ετοιμάζουν τα καμένα μέρη. Α, μήπως να γίνουν μεζονέτες. Ναι, μπράβο. Μήπως πάει να γίνουν βιλίτσες. Μπράβο. Δεν ξέρω. Ναι, ακριβώς. Και όχι τίποτα άλλο για να έχει ο Κυριάκος να δηλώνει ακίνητα, γι' αυτό να φτιάξει. Ακριβώς, όπως το πάτε. Δεν ξέρω, δεν θέλω να είμαι κι εγώ καχύποπτος. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι τέτοιο. Νομίζω απλά είναι ο κακός μας ο καιρός. Να καίνε τα δάση τα δικά μας και στην Τουρκία δεν έχουν κάτι ούτε ένα δάση. Ναι, μα τώρα τυχαίο είναι, κύριε. Αυτό είναι. Δεν είναι τυχαίο. Τα ίδια λέτε με τον Μπογδάνο πάντως, ε. Για να μην υπάρχει αντίσταση στα βουνά στον εχθρό που θα έρχονται να καταλάβει το έδαφος. Χώρα. Ακριβώς τα ίδια λέει και ο Μπογδάνος. Το κάνανε και στο Βιετνάμ οι Αμερικάνοι αυτό. Κατάλαβα, κατάλαβα. Αλλά οι Βιετκόνγκ κρυβόσατε κάτω με το καλαμάκι. Οι Βιετκόνγκ, ναι. Που παίζανε πινκ-πονκ. Το έχω ακούσει, ξέρω, ναι. Συγγνώμη γι' αυτό, ε. Δεν πειράζει, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Αποστολή, πώς ήταν το Σαββατοκύριακο, το weekend σου? Nice. Nice. Αχ, το δικό μου ήταν ένα weekend. Parents and grandson, όπως λέμε και εμείς οι Ερβανίτες. Είχε έρθει το παιδάκι μου στο σπίτι, ο εγγονός μου, η ακατανόμαστη. Ψήσαμε, φάγαμε. Όλα αυτά με εξοδαδικά μου, βέβαια. Και ο Κούλης με εξοδαδικά μου πήγε στο Parents το weekend. Γενικώς αυτό το Σαββατοκύριακο ξεπαραδιάστηκε. Ξοδεύτηκες. Μια τον Κυριάκο να στείλει στην Αμερική, μια τον εγγόνι σου με τη μαλάκα την ύφη σου. Πάντως να πούμε και το κουτσομπολιό της Αμερικής. Τέτοιο κλάσιμο που έκανε ο Τραμπ στον Κυριάκο, στο Τζίπρα δεν το έχει κάνει, έτσι. Ναι, το καημένο. Να το πούμε, ο Τσίπρας είχε κλάσεις ανώτερες σχέσεις με τους υπεραλιστές από ότι ο Κυριάκος. Έτσι μπράβο, να τα λες αυτά. Τα λέω. Ο Τσίπρας ήταν, να το πούμε, πιο αποτελεσματικό, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα, έτσι. Πιο αποτελεσματικό δουλάκι των Αμερικανών. Αποστόλη, καλημέρα. Γεια χαρά. Τι καλημέρα θέλω. Θέλω να ενημερώσω τους Γεωργιάδηδες, Βορύδηδες, Χίτες και την κυρία από το Μονακό. Και ταγματασφαλίτες, γιατί όχι. Εννοείται και αυτό, ότι η σταλινική σχολή δεν κλείνει ποτέ και λειτουργεί όλο τον χρόνο. Αποστόλη, πάντα μάχημος και δυνατός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ο Γιώργος, ο πολιτικός πρόσφυγας. Και θέλω να σε χαιρετίσω στο φίλο μου το Θήμιο. Πού είσαι πολιτικός πρόσφυγας? Από τη Βουλγαρία, που σε έχω ξαναπάρει. Και πού είσαι τώρα, Ελλάδα? Τώρα είμαι εδώ και πολλά χρόνια. Χαρτιά έχεις? Πολλοί μου ήταν από εκεί. Α, μάλιστα. Φίλιο πόλεμο. Είσαι δεύτερη γενιά που λέμε. Πάρα πολύ δυνατή και αυτή δυστυχώς έχω χάσει. Καλά. Αλλά εμείς μένουμε και συνεχίζουμε τον αγώνα. Δεν ακούς Χριστό. Εντάξει, έλα, γεια. Να σε καλά. Άκουσα αυτό το φαρμακοτρίφτη Παύλα Πλασιέ, Παύλα πρόεδρο κόμματος εκεί το Βελόπουλο, πάλι να λέει για λαθροεισβολείς και να γυρίσουν στα σπίτια τους. Και σήμερα κιόλας, και μάλλον και χθες, που είχε φτιάσει και φωτιά και όλα στο κέντρο εκεί πέρα στη Μόρια, ανθρώποι καήκανε, ανθρώποι τραυματιστήκανε. Ανθρώποι για μας, ανθρώποι. Για το Βελόπουλο, όχι ανθρώποι. Έλα, μωρή καπιτάλα. Έλα, καλέ. Ή αλλιώς ραδιοφωνική μετανάστη. Πρόσφυγας. Α, ναι. Και τώρα που λέμε πρόσφυγας, πώς γίνεται, ρε φίλε, τόσο καιρό να είναι, δηλαδή τόσα χρόνια οι πρόσφυγες να είναι το πρόβλημα πάντα? Πώς γίνεται, μου λες? Τι νοείς, κάπως πρέπει να πουλήσουμε και όπλα. Ποιος ήταν το πρόβλημα? Οι σύμμαχοί μας, όχι εμείς, δεν έχουμε εμείς τέτοια. Και στους άλλους, έτσι, όχι σε εμάς, τέλος πάντων, καταλάβετε, γιατί εμείς είμαστε πολιτισμένοι. Πολιτισμένοι, χριστιανοί, τα έχουμε πει αυτά. Δεν θέλουμε βρώμικα χέρια. Πας καλά. Έτσι. Θα λερώσουν τα δικά μας τα χέρια με αίμα. Επειδή ψηλοείμαστε στο ΝΑΤΟ, τώρα χαζά, εντάξει. Και φίλε, και πρέπει να έχουμε και κάποιου ανθρώπου να μα κάνουν τι δουλειέ. Δεν μπορούμε να μην ζαλερωνόμαστε τώρα, κατά. Μα είδε ο Έλληνα να πάει να μαζέψει ροδάκινα, φράουλε, όχι. Και πού σε, να του έχουμε και μαύρα έτσι ανασφάλει του και να του δίνουμε και λίγα. Γιατί αλλιώ σου λέει, κάτσε ρε φίλε, πώ θα σου λύσει ο καπιταλισμό έτσι. Α, δεν τζουλάει, παιδί μου, σου λέω, έχει γκώσει. Έτσι, το πράγμα είναι δύσκολο. Δηλαδή έχουμε κρίση ή την ξεπεράσαμε, τι λε εσύ. Από ό,τι είδα που έφερε ο Κυριάκο στη βαλίτσα του επενδυτέ από την Αμερική, την ξεπεράσαμε. Από την Αμερική, έτσι. Κάτι φίλε από την Αμερική δεν του ξέρει, ναι. Καλά παιδιά. Πολύ καλά παιδιά, πολύ καλά παιδιά. Είναι τα ίδια παιδιά που είναι από το χωριό και δεν τα ξέρει. Αυτά. Εσύ επιστήμω να έχω καμιά ερώτηση να σου κάνω. Τώρα, εσύ που ξέρει κάτι παραπάνω από μένα. Πώ γίνεται ο πρόεδρο τον είπα να έχει ακριβώ το ίδιο χαμόγελο, την ίδια έκφραση ή το ίδιο στήσιμο σε όλε τι φωτογραφίε. Πώ το είναι, παιδί μου, έτοιμο. Πάνε και φωτογραφίζονται δίπλα. Σαν τη Μαντάμ Τισό. Έχουν βάλει ένα κέρινο εκεί πέρα Τραμπ και πάνε οι Κυριάκοι όλων των χωρών οι Μητσοτάκηδες και φωτογραφίζονται.